จะตกนรกเพราะอะไรการที่จะฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันง่ายที่สุดแต่มันก็จบเพียงกายแต่จิตมันยังไม่ตายด้วยการตายเป็นเรื่องของร่างกายจิตยังไม่ตายถ้าจะให้จิตตายก็ดังที่เราสวดเมื่อกี้นี่อปิเตสังนิโรธายะเมื่อกี้เราสวดปฏิสาตอปิเตสังนิโรธายะปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีคงจะจบปัญหาแต่มันไม่ได้จบใจยังไม่ตายใจนี้จะนำไปเกิดหนังสือที่เราสวดเมื่อกี้นี่หน้า45กลับไปนอนนี่ไปเปิดอ่านอีกทีหนึ่งสักรอบหนึ่งถ้าจะเข้าใจนั้นคือไบโอโลยีของพระพุทธเจ้าชีววิทยาของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วมันจบไหมอยู่ในหนังสือที่อาตมาแปลให้ส่วนนึงที่บอกว่าอุโภปุญญังจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอุตีทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นมั่นใจไหมว่าตายแล้วจะไม่ตกนรกถ้ามั่นใจก็อุ่นใจถ้ามั่นใจแล้วไม่อยากตายอันที่จะคิดอยากจะตายนั้นแสดงว่าอยากจะตายจากทุกเดี๋ยวนี้ในขณะที่เราเป็นทุกข์ที่สุดจิตใจเราเศร้าหมองที่สุดอย่าลืมนะเมื่อตายแล้วจิตใจเศร้าหมองไปไหนตกนรกเดี๋ยวนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตของท่านเศร้าหมองอยู่ท่านไม่ต้องสงสัยเลยท่านจะต้องตกนรกแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเดี๋ยวนี้ก็ตกนรกดิบๆอยู่แล้วที่มันอยากตายนี่ถ้าใครคิดอยากตายเปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวนี้ตั้งใจใหม่ซะที่เป็นหนี้มากๆสามีนอกใจภรรยาเป็นไปอย่างอื่นถ้าใครคิดอยากจะตายเปลี่ยนใจใหม่ซะตายไปแล้วท่านจะตกนรกถ้าท่านจะกินยาตายท่านจะผูกคอตายจะยิงหัวตายแสดงว่าเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มตกนรกอยู่แล้วนรกเป็นไปตายไปแล้วจิตใจที่เศร้าหมองนั้นจะนำท่านไปสู่นรกจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตของท่านไม่เศร้าหมองแล้วสวรรค์คือสุคติก็เป็นอันต้องหวังไม่ต้องสงสัยเลยถ้าท่านตายด้วยความแจ่มใสความอิ่มใจเมื่อนั้นท่านขึ้นสวรรค์เดียวนั้นเลยจิตดวงนั้นมันตายแต่กายจิตยังไม่ตายมันจะต้องย้อนกลับคืนมาอีกในหนังสือเล่มนี้จะบอกท่านว่าเมื่อเราตายไปแล้วจิตใจของเราเหมือนเมล็ดพืชที่ยังมียางอยู่มันจะเกิดนี่ในนั้นอาตมาแปลว่าจนหมดยะไทยอัญจตรังพิชังเคเตวุฒังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินจะงอกขึ้นได้ปฐวีรสัญจะอาคมะสีเนหันจะตะทูปยังเพราะรสแห่งแผ่นดินอุณาภูมิในแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืช นั้นมันย่อมเกิดถ้าพืช นั้นไม่มียางจะไม่เกิดเหมือนเม็ดมะขามถ้าเราเอามาคั่วให้มันสุกยางไม่แห้งเอามาปลูกมันไม่เกิดเพราะมันหมดยางพืชภาษาบาลีว่าสิเนหาแต่ยางใจของเรานี่ก็มีเสน่หาถ้าท่านยังห่วงหนี้ห่วงศีลห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวนั่นแสดงว่าใจท่านยังมียางสิเนหานั่นแปลว่ายางนะเสน่หานั่นยางตัวนี้มันจะพาใจไปง่องไปเกิดใหม่ไปปฏิสนธิภาษาบาลีเกินไปท่านจะไม่เข้าใจปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อปฏิสนธิวิญญาณจะไปต่อเข้าอีกต่อไหนต่อที่ท้องแม่ไม่ได้ต่อท้องพ่อพอแม่จะมีท้องเนี่ยจะเริ่มฝันวิญญาณใหม่มาต่อเข้าที่ท้องแม่จะเริ่มฝันถ้าแท้จะมีลูกดีๆมาเกิดจะฝันดีๆและประจำเดือนจะหยุดหลังจากนั้นวิญญาณนั้นก็จะแสดงความอยากทางสังขารจะแสดงสัญญาออกมาจะทำให้แม่อยากกินนั้นอยากกินนี้แม่บางคนพอตั้งท้องใหม่ๆไม่เคยสูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าอยากกินเหล้าอีกหน่อยนี่จะอยากดมกาวอยากกินยาบ้าวิญญาณผีบ้ามันจะมาเกิดสิ่งเหล่านี้คือวิญญาณปฏิสนธิปฏิแปลว่าอีก สนธิแปลว่าต่อวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณใหม่มาต่อเข้าในท้องแม่อีกจะแสดงอาการให้แม่รู้เลยนิสัยใจคอของเด็กที่จะมาเกิดใหม่จะเป็นอย่างไรจะทำให้แม่นี่มีนิสัยอย่างนั้นทันทีเลยบางคนใจดีเมื่อวิญญาณมาต่อเข้าวิญญาณใจไม่ดีมาเกิดขึ้นจะเป็นคนใจโกรธง่ายฉุนเฉียวเคยพูดจาไพเราะอ่อนหวายวันนี้เอาแต่ใจหน้างองเป็นจวักเอาแต่ใจด่าผัวก็เก่งจริงๆแล้วนิสัยดั้งเดิมของเขาไม่เป็นอย่างนั้นแต่นิสัยใหม่นี่มันออกมาจากปฏิสนธิวิญญาณดีๆมาต่อเข้าท้องแม่บางคนไม่เคยเข้าวัดก็อยากเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมอยากฟังธรรมมันเป็นที่ปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาใหม่ภาษาอังกฤษเขาแปลชัดพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอาตมาสั่งมา 50,000 เล่มจบเลยของไทย45ของฝรั่ง8มันแปลความหมายกว้างอธิบายไปด้วยมันตักไป50เล่มของอาตมามีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษพอเทียบกันบางแห่งภาษาไทยไม่แปลแต่ภาษาอังกฤษก็แปลจากบาลีเรานี่แหละบาลีเถรวาทนี่แหละอย่างปฏิสนธิวิญญาณอย่างนี้ภาษาไทยเราไม่ได้แปลเลยเราก็แปลตามคำพูดนั่นแหละวิญญาณปฏิสนธิก็จบคนที่ไม่เข้าใจบาลีก็ไม่รู้คืออะไรแต่ถ้าเข้าใจเบียบาลีก็จะเข้าใจว่าปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณมาต่อเข้าอีกแต่ของฝรั่งเขาไม่ได้ทับศัพท์ว่าปฏิสนธิวิญญาณเขาใช้คำว่า relinking consciousรีไปว่าอีกริงคิงไปว่ามันต่อเข้าอีกคอนเซ็ปต์ก็คือวิญญาณของเขารับรู้เนี่ยดิลิงคิงคอนเซ็ปต์วิญญาณมันต่อเข้าอีกแหมเขาแปลชัดอาตมาได้อ่านภาษาอังกฤษของเขาองค์เขาแปลตามบาลีละเอียดแต่ของไทยเราไม่ค่อยแปลบางอันทับศัพท์จึงทำให้คนไทยสมัยใหม่อ่านไม่พอใจอ่านไม่ติดใจเพราะบางคำมันเป็นภาษาพระจนเกินไปแล้วพระไตรปิฎกมันจึงอาภัพบางทีตั้งไว้ในวัดเป็น10ปีไม่มีใครเปิดไปแสดงธรรมที่ปราจีนบุรีวันนั้นคิดสงสัยบางข้อในพระไตรปิฎกเอ๊มันอยู่เล่มไหนเรานึกไปมันอยู่เล่มที่21วันนั้นไปอบรมข้าราชการอย่างนี้แหละมันอยู่ที่เล่มที่21จริงหรือเปล่าถูกไหมข้อที่70หน้าที่97เรื่องธรรมิกสูตรหัวหน้าข้าราชการมีศีลมีธรรมพาหมู่พาคณะมาอย่างท่านผู้ว่าเนี่ยตรงเป๊ะในสูตรนี้พาหมู่พาคณะมาประพฤติปฏิบัติถ้ามีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัพพังรัฐถังสุขังเสติรัฐและแว่นแคว้นประเทศชาติเหล่านั้นจะประสบกับความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะหัวหน้าของเขาประกอบไปด้วยธรรมเช่นนั้นประชาชนทั้งหลายก็จะมีธรรมและบ้านเมืองจะประสบความสุขสับพังไปว่าทั้งหมดรัฐถังสุขังเสติแว่นแคว้นทั้งหมดจะประสบกับความสุขถ้าเขามีหัวหน้าที่ประกอบด้วยธรรมอย่างนั้นอาตมาจึงพูดมาตอนบ่ายว่าสกลนครจะต้องรอคอยอีกหลายปีจะมีผู้ว่าอย่างนี้แต่ก่อนยังไม่เคยมีเลยเสียดายกว่ากลัวท่านจะย้ายจากเราไปอันนี้อาตมาสงสัยเอ้มันอยู่เล่มนี้จะชัดเจนไหมก็เลยไปขอท่านเจ้าอาวาสว่าท่านครับที่วัดมีตู้พระไตรปิฎกไหมครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีมี2ตู้นะครับโน่นนั้นผมขอยืมอ่านสักพักนะครับผมสงสัยบางข้อเพราะอาตมานี่ถ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับหลักทางคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามันผิดถือว่าเป็นบาปกลับไปทบทวนโอ้ทำมันไม่ชัดเจนเราจะพาคนอื่นหลงทางเดี๋ยวจะทำให้คำสอนของท่านผิดฟั่นเฟือต้องยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักอย่างมากเลยขอยืมท่านท่านก็เอากุญแจให้ไปเปิดเราก็ขนปรากฏว่าเปิดเล่มนั้นมาสงสัยว่าอยู่เล่มนี้แน่นอนเราจำผิดหรือเปล่าพอไปเปิดมันดังแครบแต่ละหน้ามันไม่ถูกเปิดเลยไปเจอโอจริงไปเราก็จำแม่นอยู่ตรงนี้ถูกแล้วก็เลยเก็บไว้แล้วมาถามท่านครับหนังสือนี้มีใครเปิดอ่านไหมไม่มีใครแตะต้องเลยท่านบอก20ปีแล้วผมเอาไว้ในโบสถ์พระไตรปิฎกชุดนี้ไม่มีใครอ่านผมก็ไม่อ่านท่านบอกมันซ้ำซากนั่นฟังสิมันไม่ชวนอ่านเท่าไหร่นะถ้าไม่มีบุญพอสักหน่อยจะพอใจ นี่แหละเราจะเห็นได้ว่าถ้ามีศีลมีธรรมมันจะพัฒนามาตั้งแต่วิญญาณที่จะมาเข้าอยู่ท้องจะเป็นคนดีมาตั้งแต่ในท้องของคนเราเนี่ยยิ่งพัฒนามาอย่างนี้ถ้าเรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาอยู่อย่างนี้วิญญาณดีๆเขาอยากจะเกิดเขาจะมาหาแม่ดีๆพ่อดีๆบางทีเขาจะร้องตะโกนอยู่รอบเนี่ยอยากเกิดเด้เขาบอกแม่เหล่านี้ก็มาอยากจะมีลูกเขาบอกอย่างนั้นแปลกประหลาดนะแต่ละปีพระเนรมากๆอยู่ที่นี่โยมมานั่งสมาธิมากๆโยมผู้สาวก็มีวันหนึ่งอาตมาได้ยินเสียงประหลาดมันเหมือนกับหูแว่วๆเหมือนเสียงคนมาตะโกนอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากเกิดเด้ใครจะว่าซุ้มมูนี่ก็มาอยากได้ลูกแต่คนใครจะว่านี่แสดงว่าวิญญาณดีๆมันอยากจะเกิดถ้าวิญญาณชั่วมันก็ไปหาแม่ชั่วพ่อชั่วโน่นทีนี้มันจะมาต่อเข้าไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่อยากจะมีลูกในเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังทีนี้เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะพูดกันต่อไปว่าในทัศนาการทางศาสนาจะหาทางออกแก่สังคมอย่างไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านชี้แนะชี้นำเศรษฐกิจพอเพียงอาตมาอยากจะชี้นำเพิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้คิดเศรษฐกิจมันมีอยู่สองระบบแม้แต่คำว่าเศรษฐกิจนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจเลยเศรษฐกิจเป็นภาษาบาลีนะจริงๆเป็นภาษาบาลีเศรษฐะแปลว่าประเสริฐดีงามกิจจะกิจจังแปลว่าการกระทำกิจอันประเสริฐถ้ามันทำแล้วไม่มีปัญหาทำให้อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมในบ้านในเมืองนั่นจะเป็นเศรษฐกิจแต่ทำแล้วยิ่งทำยิ่งมีปัญหายิ่งแก้ไขไม่ได้ยิ่งสับสนยิ่งมีปัญหาวุ่นวายในสังคมอันนั้นมันไม่ใช่เศรษฐกิจมันจะเป็นหายนะกิจไปว่าการกระทำเพื่อนำไปสู่ความเสื่อมแก่บ้านเมืองแก่สังคมเศรษฐกิจเป็นภาษาบาลีเราแปลมาจากภาษาฝรั่งว่าอีโคโนมิกอีโคโนมิกนั้นยังแปลไม่ชัดดอกไม่รู้ว่าใครเอามาแปลเป็นเศรษฐกิจเอาภาษาบาลีไปแปลภาษาฝรั่งแต่จริงๆคำว่าอีโคโนมิกภาษาฝรั่งนั้นแปลว่าประจักษ์เอ้าลองไปเปิดดิชชันนารีดูก็ได้อีโคโนมีมันแปลว่าประหยัดนะถ้าพวกเราประหยัดกันทั้งหมดเนี่ยพอจะในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นั่นน่ะเศรษฐกิจเรามันจะดีอีโคโนมีมันจะดีในนี้สูบบุหรี่กันไหมกินเหล้ากันบ้างไหมเงินเดือนพอใช้ไหมถ้าเงินเดือนเราไม่พอใช้ถ้าเราไม่กินเหล้าถ้าเราไม่สูบบุหรี่เงินเดือนเราจะขึ้นทันทีเลยอัพซาลารีอัพซาลารีนาวขึ้นเงินเดือนเดี๋ยวนี้แทนที่เงินท่านจะเสียไปกับสิ่งเหล่านี้เงินเดือนท่านไม่ต้องเสียกับสิ่งเหล่านี้ท่านจะขึ้นเงินเดือนท่านแก่ตนเองถ้ายิ่งไปกินเหล้าเมื่อเมาแล้วมันก็ประมาทมันก็หน้าใหญ่ใจโตมีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไม่อั้นเขาให้ใช้เป็นเงินเดือนเขาพูดถูกนะเงินเดือนนะไม่ใช่เงินวันเอาไปใช้วันเดียวหมดมันก็ไม่เป็นไม่ใช่เงินเดือนนะสิมันก็เป็นเงินวันเท่านั้นสิเงินเดือนเขาให้ใช้ประจำเดือนนี้30วันนู่นจึงให้มันหมดเอาไปซื้อเลขมือเดียวเสร็จเอาไปซื้อเรากินเอาไปเลี้ยงโต๊ะจีนกันหมดมือเดียวเบิดมันสิพ่อบอกว่าในเงินเดือนจะบ่พ่อเรื่องเงินเดือน 80,000 ก็ไม่พอนั้นเขาให้ใช้เป็นเงินเดือนเขาไม่ได้ใช้ให้เป็นเงินวันถ้าเราไม่กินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสิ่งเหล่านี้ความจำเป็นที่ไม่จำเป็นในตัดออกแล้วเงินเดือนเราก็จะพอใช้เงินเดือนเราก็จะขึ้นเหลือเฟืออีโคโนมิกแปลว่าประหยัดนะแต่เสร็จแล้วเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาใช้คำว่าอีโคโนมิกไซเอนซ์วิชาเศรษฐศาสตร์หมายความว่าวิชาที่จะทำให้ชีวิตนี้สมดุลในการเป็นอยู่อย่างดีอย่างงามแต่เสร็จแล้วมันมองไปที่โพคทรัพย์เขาเรียกว่าeconomic of win แปลว่าเศรษฐกิจเพื่อโภคทรัพย์แต่ในทางพุทธศาสนาเขาเน้นไปที่ economic of noble treasure ปากห้างอย่างว่าพระตังกิจประชัดแปลว่าเศรษฐกิจเพื่อความประเสริฐแห่งจิตแห่งใจเพื่อความประเสริฐแห่งอริยะทรัพย์อริยทรัพย์มีอะไรบ้างทรัพย์ที่ทำให้ตนเองไกลห่างจากความวุ่นวายอริแปลว่าข้าศึก ยะแปลว่าไปอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ทำให้เราไกลห่างจากข้าศึกคือความทุกข์ใจทีนี้นักเศรษฐศาสตร์กำลังกุมขมับเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์นี่เอาไปเอามามันจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเขาว่า dismal science เขาว่าศาสตร์แห่งความเศร้าศาสตร์แห่งความเศร้าแก้ไปแก้มาบรุงตุงตังยิ่งมีปัญหามากมากมันจะต้อง back ฟัง back to basic return to basic เอาแล้วฝรั่งก็เรียกร้องหานี้บทนี้แล้วคำนี้ภาษาฝรั่งพูดขึ้นมาback to basic return to basic กลับคืน back ไปว่าทั้งหลังเด้ return ไปว่ากับหลังหันขึ้นไปหลังคนเข้ากับภาษาลาวบ้านว่าภาษาลาวบ้านเราว่าขั้นสิไปทั้งนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาลูทูเท่าเศร้าถอนยาสุดไปอันนี้พ่อแม่เราพูดมาแล้ว400กว่าปีตั้งแต่พ.ศ2182 83 84เขียนหนังสือบทนี้ขึ้นมาที่นครเวียงจันทน์สมัยพระเจ้าสุริยะวงศาเขียนบทนี้ขึ้นมาขั้นมาลูทูเท่าเศร้าถอนยาสิไปขั้นจะไปทั้งนาให้เลี้ยวหลังกรรมของเก่าขั้นมาลูทูเท่าเศร้าถอนยาสิไปหมายความว่าบ้านเมืองมีปัญหาในยุคปัจจุบันต้องกลับคืนหลังสืบสานความเป็นมาในอดีตแล้วเราจะกลับไปพัฒนาตัวมาใหม่จะทำยังไงเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เอาแล้วอาตมาเห็นมันเป็นเรื่องแปลกถ้าท่านทั้งหลายได้ยินใหม่ๆจากหนังสือพิมพ์หรือจากนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทางฝรั่งถ้าเขาพูดถึงว่า back to basic back to basic return to basic ท่านอย่าตื่นเต้นว่าเป็นของใหม่เขาว่าตามหลังพ่อแม่เราพูดมาแล้วถ้าจะมุ่งมั่นไปข้างหน้าให้เลี้ยวแลหลังของเก่าถ้ามีปัญหารมลุกเร้าหยุดก่อนเจ้าอย่าพึงไปถ้ามีปัญหารุกรุมเร้าหยุดก่อนเจ้าอย่าพึงไปถ้าจะเดินทางไกลให้มองหลังแลหน้าถ้าเกิดปัญหารมเร้าลุกหยุดก่อนเจ้าอย่าพึงไปแปลเป็นภาษาไทยจะได้คำอย่างนี้ภาษาลาวเราว่าขั้นสิไปทั้งนาหายเลี้ยวหลังกรรมของเก่าขั้นมรูดถูกเท่าเศร้าถอนยาสุไปทีนี้ฝรั่งเขาเรียกปัญหาเกิดมาจากการพัฒนาพัฒนาไปมากๆมีปัญหามากทำลายเศรษฐกิจทำลายทรัพยากรธรรมชาติทำลายสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบตายทำให้ทะเลทรายขยายทำให้ประชาชนคนทั้งหลายเห็นแก่ตัวมากเขาบอกฟูลอัพวิทเซลฟินิตสร้างคนให้มีความเห็นแก่ตัวมากจะเข็นฆ่ากันมากอันนี้เขาถือว่าพัฒนาล้มเหลวพัฒนาไปถึงทางไตทางตันพัฒนาทางวัตถุเขาใช้คำนี้ขึ้นมาทีนี้ถ้าใครไม่ได้ยินคำนี้ถือว่าเฉยที่สุดถ้าใครไม่รู้จักคำนี้คำว่าพัฒนาถึงทางตันฝรั่งเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ยินคำนี้ไม่เข้าใจคำนี้ถือว่ายังเฉยอยู่ขออภัยให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประทับฝรั่งนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรฝรั่งเขาบอกว่า sustainable development พัฒนาถึงทางอุดตันจะต้องพัฒนาไปถึงทางเปิดทางไม่ตันพัฒนาอย่างสมดุลมันต้อง unsustainable development พัฒนาถึงไม่ถึงทางตันพัฒนาให้เหมาะสมกลมเกินไปเรื่อยๆระหว่างชีวิตระหว่างสังคมระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมก็อยู่อย่างสงบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกทำลายจะอยู่กันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติการพัฒนาอย่างนี้จะทำอย่างไรเขาบอกว่าต้อง must be to back to basic return to basic we must be to back to basic return to basic เราจะต้องคืนกลับไปสู่พื้นฐานดั้งเดิมความเป็นมาของสมัยโบราณจะทำยังไงจะต้องมาตั้งต้นพัฒนากันใหม่มารื้อแผนพัฒนาใหม่ประเทศไทยพัฒนาถึงแผนไหนแผนไหนท่านผู้ว่าแผน8ใช่ไหมคิดว่าแผน9นี้น่าจะต้องมารื้อแผนพัฒนาใหม่จะต้องมาพัฒนาทางจิตใจกันใหม่มิฉะนั้นมันจะ sustainable development คือพัฒนาถึงทางตันฝรั่งเขาตันแล้วเขากำลังจะกลับหลังทำยังไงก็ต้องฟังในหลวงของเราเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเศรษฐกิจฟุ่มเฟือยในหลวงของเราท่านไม่หลงทางนะท่านแนะนำอยู่เสมอว่าให้ มีเศรษฐกิจอย่างพอเพียงคือสร้างคุณธรรมระดับสันโดษสันตุถีปรมังทนังความรู้จักพอใจนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐอาตมาแปลทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนไว้ในม้วนเทปทุกม้วนท่านจะเอาเป็นสติ๊กเกอร์ไปติดรถท่านก็ได้เป็นการเตือนใจมาที่นี่ได้ไม่ได้อะไรก็ได้อันนั้นก็ได้มีในม้วนเทปทุกม้วนจะมีเป็นภาษาไทยภาษาบาลีแปลภาษาไทยและเป็นภาษาอังกฤษท่านไปแค่เอาจากนั้นก็ได้ไม่เอาเป็นภาษาบาลีก็ไม่ต้องเอาภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องเอาเอาแต่เฉพาะภาษาไทยหรือภาษาลาวก็ได้ภาษาบาลีว่าอภิรติยาสติอีทางสุขขังปฏิกังขังมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญความสุขอยู่ที่ไหนใครจะไม่อยากได้ความสุขในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตอบง่ายง่ายสั้นๆแค่นี้ท่านบอกว่าอภิรติยาสติอีทางสุขขังปฏิกังขังอวุโสแปลว่าคุณอวุโสนี่แปลว่าคุณนะเป็นคำที่พูดให้เกียรติคนที่ต่ำกว่าหน่อยว่าคุณภาษาบาลีว่าอวุโสภาษาไทยเอามาใช้เปลือกไปหมดเลยเรียกคนแก่ว่าอวุโสผิด 100% ถ้าคนที่แตกฉานบาลีหัวเราะคนแก่ก็จะตายแล้วว่าอาวุโสอาวุโสเนี่ยแปลตามศัพท์ว่าผู้มีอายุต่อภาษาเราว่าผู้ยังไม่ทันได้ตายงานยังนุ่มอยู่นะอย่างพระผู้ใหญ่เรียกพระผู้น้อยบวชใหม่เรียกว่าอาวุโสบริวารคือเฮาได้ถ้าเฮาประทับเฮาว่าอาวุโสอาวุโสแปลว่าผู้ยังมีอายุอยู่ยังไม่ตายง่ายยังหนุ่มแน่นแต่ถ้าเรียกผู้แก่ว่าพันเตมาจากคำว่าพัฒนเตผู้เจริญผู้เกิดมานานผู้ใกล้จะตายแล้วใกล้สิตายยังไม่ว่าอาวุโสเลยเนี่ยแสดงว่าใช้ภาษากับหน้ากับหลังพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณความสุขที่แท้อยู่ที่ความพอใจพอใจแล้วมีสุขนะรถที่ท่านขี่ทุกวันถ้าท่านพอใจมันก็จะมีค่าอยู่ถ้าเกิดไม่พอใจเบอร์มันขึ้นมาวันไหนมาวันนั้นแล้วท่านจะรีบไปขายเลยหลังจะเอาไปเทินจะเอาไปเป็นหนี้จะไปดาวคันใหม่เป็นหนี้ต่อไปนั่นคือท่านไม่มีความพอใจกับมันท่านก็เริ่มทุกข์ภาษาบาลีว่าอภิรติยาสติอีทางสุขขังปฏิกังขังสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจถ้าสร้างความพอใจขึ้นมาบ้านหลังเล็กๆกลายเป็นสวรรค์สามีภรรยาพอใจกันขึ้นมาไม่ทะเลาะเบาแหวงพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานสมัครสมานสามัคคีไม่ตีรักใครดูดื่มแต่ละวันเหมือนแต่งงานใหม่ๆบ้านหลังนั้นจะเป็นสวรรค์แม้จะเป็นกระท่อมสามีเป็นเทวาภรรยาเป็นเทวีลูกเล็กๆ เกิดมากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ในบ้านหลังนั้นเห็นแต่พ่อแต่แม่พูดจากันไพเราะอ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะด่าทอกันลูกก็จะดูทรัพย์อันเป็นสิ่งที่ดีแท้งามบ้านนั้นเป็นสวรรค์ลูกเต้ากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดานี่เกิดมาเกิดความพอใจเกิดมาจากความพอใจถ้าสามีไม่พอใจภรรยาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาภรรยาไม่พอใจสามีพร้อมกันก็ต้องทุกข์ต้องแยกทางกันหรือมิฉะนั้นก็ต้องแอบไปมีน้อยมีข้างมีเคียงอะไรขึ้นนี่มันเกิดมาจากความไม่พอใจเพราะนั้นความสุขนี่ไม่ได้หาอยู่ไกลนะอภิรติยาสติอีทางสุขขังปฏิกังขังเขียนใส่รถท่านสิขึ้นไปนั่งก็เขียนซะสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจของเราเป้าจะสิเป็นอย่างเป้าภาษาลาวดีนะสุขอีหลีเป็นอยู่ที่ความพอใจของข่อยถ้าไม่พอใจมันทุกข์ทั้งนั้นแหละอยู่ในห้องแอร์มันก็ทุกข์มีหนี้เต็มหัวอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนเหมือนไฟไหม้ทุกสร้างความพอใจยินดีขึ้นมาเศรษฐกิจมันจะดีในหลวงของเราจึงเรียกถึงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจฟุ่มเฟือยที่เรากำลังเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ทุกวันนี้อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นมากๆให้มันอินฟันให้มันพรั่งพร้อมทุกอย่างตรงนี้เราจะจมลงไปในหนี้ในสินเป็นหนี้ประเทศเป็นหนี้ต่างประเทศเป็นหนี้ องค์การเงินระหว่างชาติเป็นหนี้ IMF ประชาชนก็เป็นหนี้เกษตรเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้ธนาคารพูดง่ายๆว่าประเทศขาดทุนประชาชนขาดธรรมคืนนี้ท่านไปนอนท่านจะนอนเฉยๆอ่านหนังสือเล่มที่แจกให้เนี่ยอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยบทนำท่านจะรู้ว่าอะไรคืออะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อาตมาใช้เวลาเขียนน้อยๆเพราะยังป่วยอยู่คนที่ปรารถนาจะพิมพ์หนังสือตั้งแต่หน้าแรกเลยท่านอ่านไปเลยท่านจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างเป็นเอาท์ไลน์เป็นแนวสังเขปเศรษฐกิจฟุ่มเฟือยมันจะต้องพึ่งพาฟังให้ดีนะฟุ่มเฟือยต้องพึ่งพาเพียงพอพึ่งตนจริงๆท่านน่าจะเคียงไว้ทุกวันนี้เรากำลังจะฟุ่มเฟือยกันไม่ยินดีไม่พอใจมันก็เลยพึ่งพาพึ่งพาก็ด้วยการเป็นหนี้เป็นสินไปกู้ไปยืมเดี๋ยวนี้นักธุรกิจไม่มีสภาพคล่องไม่มีใครให้ยืมแทนที่จะดีใจโอ้ยไม่มีใครให้ยืมไม่ได้เป็นหนี้น่าจะสบายใจนี่เป็นทุกข์อีกครับโทรศัพท์มาไม่มีสภาพคล่องทางอาจารย์ไปยืมเงินเอ็กซิมไปไม่ได้ทำยังไงอาตมาบอกว่าโชคดีสิเขาไม่ให้ยืมไม่ได้เป็นหนี้เขาบอกว่ากุ้มใจนี่เศรษฐกิจฟุ่มเฟือยจะต้องพึ่งพาถ้าประเทศชาติมุ่งฟุ่มเฟือยจะต้องไปพึ่งพา IMF ไปยืมไปเงินไปยืมเงินทองต่างประเทศมาให้เป็นหนี้เป็นสินท่านรู้ไหมเงินทุกบาททุกแบงค์ทุกเหรียญของ IMF ที่เรายืมมาท่านเคยเห็นไหมเงินดอลเคยเห็นไหมมันจะมีตรงกลางๆเงินเนี่ยเขาจะเขียนไว้อันหนึ่งท่านมีท่านลองอ่านดูวันนี้ก็ได้อินกอดวีทัตคิดว่าท่านผู้ว่าท่านคงแก่รู้ท่านคงจะเข้าใจท่านคงจะได้อ่านในเงินดอนจริงๆแล้วอาตมาจะเอามาให้ดูก็ได้พรุ่งนี้มีวันนี้มีคนเอาเงินดอนมาถวายเขาเขียนไว้ในข้างๆเงินดอนอินกอดวีทัตฟังให้ดีนะนั่นคือการครอบงำซะแล้วอินกอดวีทัตแปลว่าอะไรกอดตัวนี้แปลว่าพระเจ้าทัตทัตตัวนี้เป็นอะไรทัตมั่นใจไว้วางใจแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเป็นหนี้เป็นหนี้เงินเหล่านี้ก็เหมือนกับเราฝากชีวิตจิตใจกับเขาเหมือนกับเทิดทูนเงินตรานี้เป็นพระเจ้าเสียแล้วอาตมาอ่านแล้วสะดุ้งเลยโอ้โหนี่ประเทศชาติเป็นนี่ IMF มันเงินแต่ละบาทมันก็บอกอยู่แล้วว่าบัดนี้เราจะต้องยอมสยบเป็นทาสของมันเพราะมันเป็นพระเจ้าเสียแล้วในแต่ละใบดอลลาร์ตั้งแต่5ดอลลาร์ขึ้นไปหรือตั้งแต่1ดอลลาร์ขึ้นไปนานๆเข้าไปถึงพันถึงหมื่นดอลลาร์มันจะมีคำอีกหนักไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้นที่ท่านจะสะดุ้งถ้าท่านแปลออกจะมีอีกคำหนึ่งใส่เข้าไปอีกถ้าแบงค์ใหญ่ๆที่มีค่ามากๆ High Value มีคุณค่าสูงๆมันจะมีอีกคำหนึ่งเขาเขียนไว้ข้างเขาบอกว่าไงรู้ไหมวันนี้ฉันอันเดอร์กอดน่าตกใจไหมวันนี้ฉันอันเดอร์กอดอันเดอร์ไปว่าภายใต้วันไปว่าหนึ่งเนชั่นไปว่าประชาชาติวันนี้ฉันอันเดอร์กอดประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าเราถูกครอบงำหมดอยู่ภายใต้เงื้อมมือของเขาหมดตรงนี้แหละมันจะอัญญะมันจะขาดิกามันจะกินหัวเราซึ่งกันและกันทีนี้ทางออกในหลวงท่านก็ชี้เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องพึ่งตนแต่เศรษฐกิจฟุ่มเฟือยจะต้องไปกู้ไปยืมไปพึ่งคนอื่นประเทศชาติต้องไปกู้องค์การเงินระหว่างชาติมามากๆเมื่อเวลาไปกู้เขาแล้วภายใต้อำนาจของขันเรียกว่าอันเดอร์กอดเหมือนเขาเป็นพระเจ้าภายใต้อำนาจของพระเจ้าทีนี้เขาจะชี้นำรัฐบาลนะรัฐบาลประเทศไหนก็ตามถ้าไปเป็นหนี้เขามากๆเขาจะชี้นำคุณต้องไปแก้กฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้นะจึงจะให้กู้ให้ยืมต่อไปจะต้องแก้กฎหมายเพื่อเปิดทางให้เข้ามามาอะไรล่ะมาครอบงำเราให้เกิดอันเดอร์กอดคืออยู่ภายใต้ของเขา Stay at under the power of economic เรียกว่าอยู่ภายใต้อำนาจของเศรษฐกิจของเขาจะต้องมาแก้กฎหมายเพื่อเอาใจเขา อย่างเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกอกหกิจที่เราได้ยินอยู่นี้เป็นกฎหมายที่เราแก้ขึ้นมาอีกต่อไปจะมีชาวต่างชาติมาซื้อพวกสาธารณูปโภคของพวกวิสาหกิจในหน้ากลัวไหมนายฝรั่งนายต่างชาติจะมาชี้มือบัญชาเราอะไรต่ออะไรแล้วแต่เขาจะขึ้นเราจะอยู่ภายใต้ข้อทั้งหมดเลยน่ากลัวมากในหลวงของเราท่านก็มองจุดนี้อยู่พอสำคัญให้เรามาคิดพึ่งตนเองทีนี้